nicht immer so mache. Ich müsste es tutaj przesiedlić, to nie będę musiał tak kręcić. Wow. Jetzt kann ich immer so gucken. Teraz mogę na was w jednym kierunku patrzeć. Ich will euch drei Dinge von dem Herrn Jesus erzählen. Chciałbym opowiedzieć wam trzy rzeczy o Panu Jezusie. Das erste ist, pierwsze jest to, der Herr Jesus kann alles sehen. Pan Jezus może wszystko widzieć. Der sieht uns jetzt auch hier. On widzi nas również teraz, jak tutaj jesteśmy. Der sieht, wie wir hier sitzen und uns unterhalten. On widzi, jak my tutaj wspólnie siedzimy i ze sobą rozmawiamy. Der sieht euch, wenn ihr gleich Mittag esst. On będzie was widział, jeśli zaraz będziecie jeść obiad. Und wenn ihr heute Abend ins Bett geht. I będzie was widział, kiedy udacie się na spoczynek. Ich will euch zeigen, woher ich das so genau weiß. Chciałbym wam powiedzieć, skąd ja to tak dokładnie wiem. In Johannes 1 Jana w pierwszym rozdziale ist ein Mann, der den Herrn Jesus kennenlernt. Jest mężczyzna, który poznaje Pana Jezusa. Der heißt Philippus. On nazywa się Filip. Über diesen Mann hat der Herr Jesus sich sehr gefreut. Philipp bardzo cieszył się zobaczyć Pana Jezusa. Er hat zu ihm gesagt, geh mit mir. I on do, Pan Jezus do niego powiedział, chodź ze mną. Und Philippus ist mit ihm gegangen. I Philipp z nim poszedł. Und bei ihm geblieben. I pozostał razem z nim. Philippus ist ein Apostel geworden. I Philipp stał się apostołem. Und es war der Erste, den der Herr Jesus gerufen hat, geh mit mir. I był pierwszym, którego Pan Jezus powołał. I chciałem tylko powiedzieć, że Pan Jezus też widział, to też na to wskazuje, bo Pan Jezus też widział Natanaela, kiedy on sobie siedział pod... Herr Jezus hat auch Natanael vorher gesehen, hat ihm das erzählt, dass... Das ist die Sache. Das spricht auch davon, dass der Herr Jesus sehen. Das meine ich genau. O tym właśnie myślałem, o tym miejscu. Natanael war der Freund von Philippus. Bo Natanael był przyjacielem Filipa. Und wie Philippus den Herrn Jesus kennengelernt hat? A kiedy Pan Jezus poznał Filipa? Kennengelernt hat? Philippus Natanael kennengelernt hat? Nein, wie Philippus Jesus kennengelernt hat? Kiedy Filip poznał Pana Jezusa? Hat er gesagt, Nathanael, den musst du auch kennenlernen. Pan Jezus, Filip powiedział do Pana Jezusa, ty musisz też poznać Nathanaela. Und dann ist Nathanael gekommen. I wtedy przyszedł Nathanael. Und wie er den Herrn Jezus sah, kiedy widział Pana Jezusa, hat Jezus zu Nathanael gesagt, powiedział Pan Jezus do Nathanaela, ich hab dich gesehen vorhin, wie du unter dem Feigenbaum saßt. Ja ciebie widziałem już wcześniej, jak siedziałeś pod drzewem figowym. Da hat Nathanael gelernt. Nathanael się z tego nauczył. Jesus sieht alles. Jezus może wszystko widzieć. Und er hat gesagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. I powiedział, nauczycielu, ty jesteś Syn Boży. Nathanael ist auch mit Jesus gezogen. I Nathanael również udał się za Panem Jezusem. Und Nathanael ist auch ein Apostel geworden. Również Nathanael stał się apostołem. Der Jesus hat oft den Aposteln noch neue Namen gegeben. Również Pan Jezus często dawał swoim apostołom nowe imiona. Nathanael ist der Apostel Bartholomäus. A Nathanael został nazwany Bartymeusz. Also wir merken uns. A więc zauważamy. Jesus sieht alles. Pan Jezus widzi wszystko. Etwas später, in Johannes 4, troszeczkę później, w Jana 4, ist Jesus unterwegs. Pan Jezus jest w drodze, w podróży. Er besucht die Dörfer und die Städte. Odwiedza wioski i miasta. Und er erzählt den Menschen von Gott. I opowiada ludziom o Bogu. An einem Brunnen macht er eine Pause. I przy studni es kommt eine Frau. Robi przerwę. A do tej studni przychodzi niewiasta. Er unterhält sich mit der Frau. i on rozmawia z tą niewiastą. Die Frau ist etwas interessiert. I ta kobieta jest zainteresowana. Und der Herr Jesus möchte gerne mit ihr sprechen. A Pan Jezus bardzo chętnie chce z nią rozmawiać. Er möchte ihr helfen. I chciałby jej pomóc. Der Herr Jesus weiß, was bei der Frau nicht stimmt. Pan Jezus wie, co w jej życiu się nie zgadza. Die Frau hatte viele Männer gehabt. Ta kobieta miała wielu mężczyzn. Das soll eigentlich nicht sein. A tak nie powinno być. Die Frau hatte einen Mann und dann war der wieder weg, hat sie einen neuen Mann genommen. Ona miała jakiegoś mężczyznę i on sobie poszedł. Sobie wzięła na kolejnego. Wenn ein Mann stirbt, darf eine Frau nochmal heiraten. Jeśli mąż umiera, to można ponownie. Aber wenn er nicht stirbt, darf die Frau keinen anderen heiraten. Ale jeśli ten człowiek, mąż żyje, to nie może wziąć sobie innego. Eure Mutter darf nicht euren Vater rausschicken und einen anderen Mann heiraten. Wasze mamusie nie mogą wysłać, wygnać swoich mężów i sobie wziąć innego. Das wäre ganz schlimm. Było coś bardzo złego. Auch für euch. Również dla was. Jesus sagt zu der Frau. Pan Jezus mówi do tej kobiety. Hol mal deinen Mann. Przyprowadź swojego męża. Die Frau sagt, ich habe keinen. A ona mówi, nie mam żadnego. Da sagt Jesus. A wtedy mówi Pan Jezus do mnie. Fünf hast du gehabt. Pięciu miałeś. Und dann sagt er, den du jetzt hast. A ten, którego teraz masz. Sie hatte doch einen Mann. A widzicie, ona jakiegoś miała. Jesus sagt, der ist nicht dein Mann. Ale on nie jest twoim mężem. Sie hatten nicht geheiratet. Oni nie mieli ślubu. Ein Mann und eine Frau dürfen nicht zusammen Familie leben. Gdyż mężczyzna i kobieta nie mogą żyć jako rodzina. Wenn sie nicht geheiratet haben. Jeśli nie... Nie wzięli ślubu, nie pobrali się. Die Frau sieht. Ta kobieta widzi. Der Herr Jesus weiß alles. Pan Jezus wie wszystko o nim. Er sieht nicht nur alles. On nie tylko widzi wokoło, co się dzieje. Er weiß auch alles. Ale on to wszystko wie. Und wenn die Frau den Herrn Jesus kennenlernen will. Jeśli ta kobieta chciała poznać Pana Jezusa. Muss sie mit dem Herrn Jesus über ihre falschen Dinge sprechen. To musiała rozmawiać z nim o rzeczach, które w jej życiu się nie zgadzały. Kinder machen auch schon mal was Falsches. A dzieci też robią czasami coś złego. Das müssen wir dem Herrn Jesus sagen. A to powinniśmy wyznać Panu Jezusowi. Diese Frau ist sehr glücklich bei dem Herrn Jesus. Ta kobieta stała się bardzo szczęśliwa przy Panu Jezusie. Weil er ihr alles gesagt hat. Gdyż on jej wszystko powiedział. Sie war etwas traurig. Ona była na początku trochę smutna. Dass sie so war. Że ona taka była. Aber der Jesus hat ihr vergeben. Ale Pan Jezus wybaczył jej to. Habt ihr auch schon mal was gemacht, was nicht gut war? Czy wy już coś uczyniliście, co nie było właściwe? Darüber muss man mit dem Herrn Jesus sprechen. O tym trzeba porozmawiać z Panem Jezusem. Er weiß das sowieso. On wie to pomimo tego. Aber er will, dass wir darüber sprechen. Ale on wie, on pragnie, abyśmy z nim do tego przyszli. Und dann macht er alles gut. I on wtedy wszystko doprowadzi do porządku. Ich will euch noch was von dem Herrn Jesus erzählen. Ja chciałbym jeszcze wam coś powiedzieć. Das steht in Johannes 20. To jest napisane w Jana 20. Da war der Herr Jesus gestorben. Pan Jezus umarł. Und wieder auferstanden. Und abends hat er die Jünger alle besucht. I on odwiedzał swoich wszystkich uczniów. Haben wir heute Morgen gelesen. Myśmy o tym rano dzisiaj czytali. Er kam zu den Jüngern. On przychodzi do uczniów swoich. Und hat gesagt, Friede euch. I on mówi do nich, pokój wam. Ein Jünger fehlte. Jednego ucznia brakowało. Wie hieß der Matthias? Jak on się nazywał? Thomas. Thomas war nicht da. Tomasza nie było. Sie haben gesagt, Thomas, du hast was versäumt. I oni chodzili do Tomasza. Tomasz, ty żeś coś przegapił. Am Sonntag war Jesus bei uns. W niedzielę był u nas Pan Jezus. Und Thomas sagt, glaub ich nicht. Tomasz mówi, nie wierzę wam. Am nächsten Sonntag war Thomas auch da. A na kolejną niedzielę był już Tomasz razem z nimi. Thomas hatte zu den anderen Aposteln gesagt. Tomasz powiedział do pozostałych apostołów. Ich glaub erst, wenn ich meinen Finger bei Jesus in die Löcher lege. On powiedział to do innych uczniów, jeśli nie wsadzą palca w jego rany, nie uwierzę wam. Als der Herr Jesus gestorben war, kiedy Pan Jezus umarł, haben Soldaten mit einem Speer, żołnierze przebili włócznią, bei dem Herrn Jesus hier reingestochen. Jego bok, bili mu włócznię. Und Thomas sagt, ich will meine Hand da reinlegen. Dann powiedział, ja chcę wsadzić tam swoją rękę. Dann glaube ich, dass er lebt. Wtedy uwierzę, że on żyje. Sonst glaube ich das nicht. Inaczej nie wierzę. Wie wieder Sonntag war, kiedy ponownie była niedziela, war Thomas auch da. To Tomasz był już razem z nimi. Auf einmal ist Jesus wieder da. I nagle pojawia się Pan Jezus. Wen hat Jesus angesehen? Na kogo spojrzał Pan Jezus? Thomas. Er hat gesagt, Thomas, komm mal her. I on powiedział do Tomasza, chodź, podejdź do mnie. Er hat gesagt, Thomas, nimm mal deinen Finger. Weź swój palec. Und geh mal hier in das Loch. I wsadź moją, moją rękę. Und er hat gesagt, Thomas, komm mal mit deiner Hand. Chodź tu ze swoją ręką. Leg mal hier herein. I wsadź w bok. Hat Thomas das getan? Czy Tomasz to uczynił? Nein. Nie. Thomas hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Mój Pan i mój Pan. Jesus hat vor 8 Tagen alles gehört. Pan Jezus wszystko to słyszał wcześniej, co on mówił do uczniów. Jesus hört auch alles, was wir sagen. On słyszy również, Pan Jezus słyszy również to, co my mówimy. Was war das Erste, was ich gesagt habe? Co było pierwsze, co ja wam powiedziałem? Wer weiß es noch? Kto pamięta? Jesus? Jesus sieht alles. Jesus sieht alles. Nathanael. Was war das Zweite? To był Nathanael. A co było drugie? Jesus? Weiß alles. Weiß alles. Diese Frau da, mit den Männern. To była ta kobieta z tymi mężczyznami. Was war das Dritte? A co było trzecie? Er hört alles. Das war damals so. To było wtedy tak. Das ist auch heute so. I to jest też dzisiaj tak. Bei mir. U mnie, ze mną. Und bei euch. I również i z wami. Müssen wir deshalb vor Jesus Angst haben? Czy mamy mieć teraz strach przed Panem Jezusem? Nein. Nie. Er hat uns zu lieben. Ja, Matthias? Też przy tym, jak szli do Emaus uczniowie, też Pan Jezus właśnie się zjawił wśród nich, kiedy oni rozprawiali o tym. On też to słyszał. On, der Herzl, das ist die junge nach Maus in hat er alles gehört, was sie da erzählten. Und der Jesus hat sich zu den Jüngern gegangen. Weil er uns lieb hat, ist das nicht schlimm. Weil er uns lieb hat, ist nicht schlimm, dass er alles sieht, alles weiß und auch alles hört. To, dlatego, że Pan Jezus nas miłuje, to nie jest to źle, że on wszystko o nas wie, on nas widzi, nas słyszy. Wir müssen nur lieb mit ihm über alles reden. Ale my musimy z nim o wszystkim rozmawiać. Können wir das behalten? Czy jesteśmy w stanie to sobie zapamiętać? Dann freue ich mich. To bardzo się z tego cieszę. Dann lassen wir ihm in dieser Woche und auch heute Freude machen. To starajmy się dzisiaj i w tym tygodniu sprawiać mu radość. Wenn wir irgendwas Liebes machen, jeśli coś robimy, co nam sprawia przyjemność, vielleicht auch zu Papa und Mutter, być może dla mamy i taty, dann sieht er das, to on to widzi, dann freut er sich, i on się z tego cieszy. Und wenn wir irgendwie gehorsam sind, a jeśli my jesteśmy posłuszni, dann weiß er, dass wir das wollen. To on wie, że my tego chcemy. Dann freut er sich. Ja się wtedy z tego cieszy. Und wenn wir etwas Liebes vielleicht zur Mama sagen, a jeśli coś chcemy, coś powiemy miłego do naszej mamy, dann hört er das. To on to słyszy. Und dann freut er sich. Się z tego cieszy. Er hat dich lieb. On cię miłuje. Wenn du ihn auch lieb hast, ty go też miłujesz, dann mach ihm doch heute schon mal eine Freude. To spraw mu już dzisiaj jakąś radość. Denk einfach an ihn. Myśl po prostu o nim. Und tu etwas für ihn. I czyń coś dla niego. Er hört es, er sieht es, er weiß es, er freut sich. On widzi, on słyszy, on wie i cieszy się. Willst du ihm Freude machen? Czy chcesz mu sprawić radość? Probier es heute und diese Woche. Spróbuj dzisiaj i w tym tygodniu. Vielleicht auch weiter. Być może jeszcze dalej. Danke, dass ihr zugehört habt. Dziękuję, że mogliście słuchać. Drogi Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że mogłeś